นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิพพานสัทธิกิริยาจะเอตมังคารมุตตมันณโอกาสบัดนี้จะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาถึงเรื่องมงคลชีวิตติดต่อกันไปเป็นกันที่17ในวันนี้เป็นมงคลที่34สืบต่อไปญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการฟังธรรมนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลอันสำคัญประการหนึ่งเรียกว่าธรรมัสสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมผู้ฟังก็ได้ความรู้ผู้เทศก็ต้องค้นคว้าตำรับตำราจึงจะมาเทศได้และต้องศึกษาเราเรียนมาด้วยจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเท่าอัตถะปฏิสังเวทีแต่ฉันในอัตคือความหมายธรรมะปฏิสังเวทีแต่ฉันในธรรมะคือข้อเท็จจริงทางพระพุทธศาสนาด้วยดังนั้นจึงถือว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังและท่านผู้แสดงทั้งสองอย่างผู้ฟังก็ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นผิดให้ถูกต้องได้จิตใจของผู้ฟังก็ผ่องใสและการฟังนี้ท่านนั้นถือว่าเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาหรือของพรหมจรรย์นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสเตือนไว้ว่าพระหูสุตตังอุปาสยะเราผู้เป็นชาวพุทธควรเข้าไปใกล้ท่านผู้เป็นพระหูสุตสุตตัญจะนวินาสเยอย่าพึงยังสุตตะคือการสดับตรับฟังคำสั่งสอนของท่านผู้รู้นั้นให้ตกไปคือให้เสียไปสมัยขอมาไม่ให้การเวลาผ่านพ้นไปเปล่าก็ตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาด้วยเพราะเหตุไรตังโมนังพรหมจริยสัพเพราะว่าการฟังคือสุตตะนั้นเป็นรากแก้วของพรหมจรรย์ตัสมาธรรมทโรสิยาดังนั้นทุกคนควรจะเป็นผู้ทรงธรรมะสนใจในธรรมะดังนี้เฉพาะวันนี้จะแสดงถึงเรื่องมงคลภาษิตติดไว้ที่หัวใจมงคลภาษิตติดไว้ที่ฝาอ่านวรรณคราวาสนาจำเริญมงคลภาษิตติดไว้ที่จิตทำให้คิดบ่อยๆศึกษาบ่อยๆก็ได้บุญบ่อยๆวันนี้ว่าถึงมงคลที่34มงคลที่34นี้ว่าถึงเรื่องนิพพานสัจฉิกินิพพานะสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังพระบาลีที่สมเด็จพระจินสีตรัสไว้ว่าการกระทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้นิพพานเราควรจะทำความเข้าใจแต่อธิบายยากเข้าใจก็ยากถ้าว่าตามข้อเท็จจริงถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นมีแต่ที่จะต้องจะจำเอาที่ท่านแปลไว้แต่ถ้าผู้ปฏิบัติก็อาจจะเข้าใจได้ดีเข้าใจได้ง่ายอันนี้จะว่าทางหลักปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือวิธีเผยแผ่พุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ใช้สองอย่างหนึ่งพยัญชนะคือตัวหนังสือสองอรรถคือความหมายคำว่านิพพานนี้มีความหมายได้หลายอย่างหนึ่งนิพพานแปลว่าออกจากตัณหานิแปลว่าออกวานะหรือภานะท่านแปลว่าเครื่องร้อยรัดคือตัวตัณหานิพพานจึงแปลว่าออกจากตัณหาหมายความว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเพื่อไม่ให้จมอยู่ในคติทั้ง5คือไม่ให้จมอยู่ในนรกไม่ให้จมอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดานี่เป็นความหมายที่1นิพพานแปลว่าออกจากตัณหาแต่ตัณหาไม่มีในที่ไหนที่นั้นก็เป็นนิพพานนิพพานข้อที่สองนิพพานแปลว่าเป็นเครื่องดับเพลิงคือกิเลสหมายความว่าพระนิพพานนั้นดับโลภะโทสะโมหะนั้นเพลิงคือกิเลสราคะทินาถูกไฟคือราคะเผาถูกไฟคือโทสะโมหะเผาเพราะเราจะต้องดับด้วยพระนิพพานคือปฏิบัติถึงนิพพานนิพพานแปลว่าดับในที่นี้นิพพานแปลว่าดับดับอะไรดับกิเลสดับความโลภความโกรธความหลง นั่นคือนิพพานราคัคคโยโทสัคคโยโมหัคคโยตินิพพนังอิติวุตตินี่เป็นในที่3ท่านแปลว่าสิ้นหมายความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนี่แหละคือนิพพานดังนี้ก็มีใน3ข้อแล้ว1นิพพานแปลออกจากตัณหาแต่ไม่ใช่ตัณหาอย่างเดียวนะออกหมดนั่นแหละทั้งโลภะทั้งโทสะโมหะแต่ในนี้ตัวกันใหญ่มันต้องฆ่าตัณหาก่อนฆ่าตัณหาฆ่าโมหะซะก่อนพระโสดาบันท่านฆ่าตัณหานิพพานแปลว่าเครื่องแปลว่าดับดับกิเลสนิพพานแปลว่าสิ้นหมายความว่าสิ้นราคะโทสะโมหะข้อ4นิพพานแปลว่าไม่มีเครื่องร้อยรัดหมายความว่าสังโยชน์ทั้ง10ซึ่งเป็นเครื่องร้อยรัดสัมปสัตไว้ในวัฏสงสารจะดับไปสิ้นไม่มีเลยในเมื่อถึงนิพพานแล้วข้อที่5นิพพานแปลว่าออกจากเครื่องผูกไว้ในภพน้อยภพใหญ่ได้แก่ภพที่เลวคือทุกขติเรียกว่าภพน้อยภพใหญ่ได้แก่ภพที่ประณีตคือสุคติเครื่องผูกไว้ในภพทั้งสองได้แก่ตัณหาเมื่อถึงนิพพานแล้วตัณหาดับนิพพานมีความหมายได้5ประการ1ออกจากตัณหา2แปลว่าดับกิเลส3แปลว่าสิ้น4แปลว่าไม่มีเครื่องร้อยรัดและ5แปลว่าออกจากเครื่องผูกไว้ในภพน้อยและภพใหญ่ภพน้อยก็คือภพที่เลวทุกขติภพใหญ่คือภพที่ประณีตและจะสุขติอันนี้เป็นความหมายของคำว่านิพพานสรุปในคำย่อๆนิพพานแปลว่าดับกิเลสเอาเท่านี้ก็พอแล้วนิพพานแปลว่าดับกิเลสดับกิเลสคือโลภะโทสะโมหะมีลักษณะของพระนิพพานพระนิพพานนั้นมีความสุขสงบเป็นลักษณะมีความไม่จุติคือไม่ตายเป็นหน้าที่มีความไม่มีนิมิตเป็นผลปรากฏไม่มีปัจจัยฐานลักษณะของพระนิพพานมีความสงบสันติลักขณังมีความสงบเป็นลักษณะถึงนิพพานเราต้องสงบคือขันธ์ห้ามันดับถ้าไม่ดับก็ไม่ใช่นิพพานแล้วก็ไม่จุติไม่ต้องเกิดต้องแก่ต้องจุดต้องตายนั่นเป็นหน้าที่มีความสงบเป็นเครื่องหมายมีความไม่ตายเป็นหน้าที่แล้วก็มีอะไรเป็นนิมิตล่ะมีความไม่มีนิมิตเป็นมีอะไรเป็นผลไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายเป็นผลปรากฏนิพพานมีกี่อย่างมี2อย่างคือ1สัพพาทิเสสนิพพาน2อนุปาทิเสสนิพพานนิพพานทั้ง2นี้มีมาในพระไตรปิฎกในที่หลายแห่งและมีความหมายก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาและนักปฏิบัติต้องเข้าใจให้ตรงกันเพื่อจะได้ไม่ทะเลาะกันไม่ขัดข้อกันไม่ขัดข้านกันในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้าที่258พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทเวมาภิกขเวนิพพานัตถาตุโยตตมาทเวสะอุปาทิเสสะจักนิพพานัตถาตุอนุปาทิเสจะนิพพานัตถาตุโลกก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายนิพพานธาตุมีอยู่2อย่างคือสัพพีปาทิเสสนิพพานธาตุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุสัพพาทิเสสนิพพานธาตุนั้นท่านจำกัดความลงไปว่าคือตั้งคำถามคำตอบท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายสัพพาทิเสสนิพพานธาตุเป็นไงภิกษุในธรรมยนัยนี้เป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วมีภาระอันปรงแล้วมีประโยชน์ของตนอันถึงแล้วโดยลำดับมีกิเลสเครื่องผูกไว้ในภพสิ้นไปหมดแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบภิกษุนั้นยังเสวยอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจอยู่ยังต้องเสวยสุขและทุกข์อยู่เพราะอินทรีย์ห้ายังมีอยู่เพราะอินทรีย์ห้ายังตั้งอยู่ตามเดิมท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายความสิ้นราคะโทสะโมหะของภิกษุนั้นเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานเรานิยมแปลกันว่าสัพพีปาทิเสสนิพพานนั้นดับกิเลสยังมีเป็นจักขันเหลือคือกิเลสหมดแล้วแต่ท่านยังไม่นิพพานคือยังไม่ตายอันนี้เรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานสองอนุปาทิเสสนิพพานธาตุดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นไงภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะเห็นชอบภิกษุทั้งหลายความเสวยอารม ทั้งสิ้นของเธออันเธอไม่เพลิดเพลินแล้วจักเย็นในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอนุปาทิสีสนิพันธธาตุนี่หมายความว่าดับกิเลสไม่มีเป็นกับขันเหลือกิเลสก็ขาดท่านก็นิพพานแล้วขันห้าไม่มีแล้วอันนี้ก็เรียกว่านิพพานเป็นอนุปาทิสีสนิพันธ์ดับกิเลสไม่มีเป็นกับขันเหลือเพราะพุทธองค์ทรงตรัสต่อไปว่าทวายอิมาจคุมตาปกาสิตาเป็นต้นความว่านิพพานธาตุสองอย่างเหล่านี้อันพตถาคตผู้มีจักษุผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วผู้คงที่ประกาศไปแล้วก็ธาตุอันหนึ่งเป็นไปในทิฏฐธรรมในอัตภาพนี้คือว่าสัพปาติเสสนิพานเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาซึ่งนำไปสู่ภพส่วนธาตุอันหนึ่งเป็นไปในสัมปรายภพซึ่งเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งภพโดยประการทั้งปวงชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพานสรุปความว่าสัพปาติเสสนิพานดับกิเลสได้หมดสิ้นคือเป็นพระอรหันต์แต่ยังมีเบญจขันธ์อยู่คือยังไม่นิพพานส่วนอนุปาทิเสสนิพานนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วเบญจขันธ์ก็ดับแล้วเข้านิพพานแล้วในพระไตรปิฎกเล่มที่23หน้าที่293พระพุทธองค์ตรัสไว้ใจของว่าดูก่อนสารีบุตรบุคคลผู้ใดสัพปาทิเสสนิพานมีอยู่9จำพวกเมื่อทำกาละเป็นผู้พ้นจากนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายอบายทุกติสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้บริบูรณ์ในศีลในสมาธิทำประมาณในปัญญาชื่อว่าอันตราปริภายีพอละสังโยชน์เบื้องต่ำได้5นี้เป็นสัพปาทิเสสบุคคลที่1ทำกาละแล้วพ้นจากอบายภูมิสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิทำพอประมาณในปัญญาชื่อว่าอุปหัจจะปรินิพพายีเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้5นี้เป็นสัพปาทิเสสนิบุคคลที่2 3บางคนทำให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิทำประมาณในปัญญาชื่อว่าอสังขาระปรินิพพายีเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำได้5นี้เป็นสัพปาทิเสสบุคคลที่3สี่บางคนทำให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิทำพอประมาณในปัญญาชื่อว่าสสังขาระปรินิพพายีเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำใน5นี้เป็นสัพปาทิเสสบุคคลที่4 5บางคนทำให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิทำพอประมาณในปัญญาชื่อว่าอุทังโสโตอัตนิฏฐคามีเพราะละสังโยชน์เบื้องต่ำใน5นี้เป็นสัพปาทิเสสบุคคลที่5 6บางคนทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิปัญญาเป็นพระสกิทาคามีเพราะละสังโยชน์สิ้นไป3กับทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงจะต้องมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ทำที่สุดทุกได้นี้เป็นสัพปายปาทิเสสบุคคลที่6เมื่อทำกาละพ้นจากอบาย7บางคนทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิปัญญาเป็นเอกภิกขีเพราะละสังโยชน์สิ้นไป3เพราะสังโยชน์สิ้นไป3จะต้องเกิดเป็นมนุษย์เพียงชาติเดียวเท่านั้นแล้วทำที่สุดทุกได้นี้เป็นสัพปาทิเสสบุคคลที่7เมื่อทำกาละพ้นจากอบายภูมิ4 8บางคนทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิปัญญาเป็นโกลังโกละเพราะสังโยชน์สิ้นไป3จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพียง2 3ชาติแล้วทำที่สุดทุกได้นี้เป็นสัพปาทิเสสบุคคลที่8เมื่อทำกาละพ้นจากอบาย4 9บางคนทำให้บริบูรณ์ในศีลทำพอประมาณในสมาธิปัญญาเป็นสัตตคตุปรมะคือจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในเทวดาและมนุษย์ประมาณ7ชาติเป็นอย่างมากแล้วจึงทำที่สุดทุกได้เพราะสังโยชน์สิ้นไป3นี้เป็นสัพปาทิเสสบุคคลที่9เมื่อทำกาละพ้นจากอบาย4สรุปความว่านิพพานของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีชื่อว่าสัพปาทิเสสนิพพานนิพพานของท่านผู้เป็นพระอรหันต์ชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานนิพพานทั้ง2นี้พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยมีพระประสงค์จะแก้ปัญหาของปริภาชกอัญญดีรถีมิได้มุ่งตรัสแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาโดยตรง ถ้าตัดตรงๆก็ได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ทั้งสองดังที่แสดงมาแล้วข้างต้นนั้นอันนี้นิพพานนี่เข้าใจได้ยากคือถ้าพระองค์เทศให้พระสงฆ์องค์เจ้าฟังโดยมากแสดงนิพพานสองสาอุปาทีเสสนิพพานดับกิเลสจะมีเป็นจะขันเหลือหมายความว่าผู้นั้นเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าร่างกายท่านยังอยู่ขันธ์ห้าท่านอยู่ยังไม่ตายชื่อว่าสาอุปาทิเศษส่วนอนุปาทิเศษหรืออนุปาทิเสสนิพพานนั้นหมายถึงดับกิเลสไม่มีเป็นจะขันเหลือพระอดตายกิเลสก็หมดไปเลยนั่นอนุปาทิเศษนี่แง่หนึ่งในอีกแง่หนึ่งเทศแก้ปัญหาพวกเดรัจฉีคือเขาไม่เข้าใจว่านิพพานนั้นต้องตายแล้วจึงจะถึงนิพพานพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าการถึงนิพพานมีถึง9จําพวกมัสโลก็คือพระโสดาก็ถึงนิพพานสกิทาคาก็ถึงนิพพานอนาคาก็ถึงนิพพานอรหันต์ก็ถึงนิพพานแล้วแยกออกเป็น2สัพพาทิเสสนิพพานในแง่นี้ท่านหมายเอาพระโสดาสกิทาคาอนาคาเรียกว่าเป็นสัพพาทิเสสนิพพานทั้งนั้นส่วนอนุปาทิเสสนิพพานท่านหมายเอาพระอรหันต์ในที่นี้ไม่ต้องตายกิเลสตายต้องทำความเข้าใจให้ถูกมันจะเป็นปัญหาถกเถียงกันในแง่ต่างๆก็ได้ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อาจจะเบาลงไปบ้างนิพพานมี2อย่างสาอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลืออย่างหนึ่งอนุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลืออย่างหนึ่งนี่เทศให้พระสงฆ์ฟังพระเจ้าแก้ข้อข้องใจพวกเดรัจฉีชีพามต่างๆนอกศาสนาเขายังไม่เจนจัดในเวทีนักพระองค์ก็เทศเพียงว่าสัพพาทิเสสนิพพานกับพระโสดาก็ถึงได้สกิทาคาก็ถึงได้อนาคาก็ถึงได้ส่วนอนุปาทิเสสะต้องเป็นพระอรหันต์ใจความกับเท่านี้เมื่อสรุปแล้วนะนี่ในแง่นี่ในแง่หนึ่งคำว่าสัพพาทิเสสนิพพานที่ในนิพพานสามยังมีคือสุญญตนิพพานอนิมิตนิพพานอัปปนิหิตนิพพานสุญญตนิพพานหรือสุญญตวิโมกก็เรียกสุญญตวิโมกวิโมก3ก็เรียกในนักธรรมชั้นโทชั้นไขกวยวิโมก3สุญญตนิพพานในกินิพพานของท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอนัตตาปรากฏชัดในขณะเข้าเขตอนุโลมญาณหมายความว่าผู้นั้นก่อนที่จะถึงนิพพานนั้นเห็นอนัตตาชัดถ้ากำหนดรูปนามรูปนามมันจะเบาลงเบาลงเหลือนิดๆเนี่ยกำหนดพองน้อยอยู่หนอพองน้อยอยู่หนอนี่เบาลงเบาลงเบาลงนี่คือลักษณะของอนัตตาแล้วก็ดับลงไปถึงนิพพานอย่างนี้นิพพานเรียกว่าสุญญตนิพพานไปว่าว่างท่านผู้นี้แรงด้วยปัญญาสั่งสมอบรมบารมีทางด้านปัญญามามากเห็นอนัตตาแต่อันที่จริงอนิจจังก็อยู่นั้นอาการที่รูปนามมันสิ้นไปหมดไปเป็นอนิจจังอาจารย์ที่รูปนามมันว่างเปล่านั่นเรียกว่าสุญญตาคืออาการที่รูปนามเบาลงมาลงนั่นแหละสุญญตาอาการที่รูปนามหมดไปสิ้นไปนั่นเรียกว่าอนิจจังอาการที่รูปนามทนอยู่ไม่ได้เรียกว่าทุกขังเขาอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ในที่นี้อนัตตาชัดคือเบาลงมาลงขาดไปเมื่อขาดวับก็ถึงนิพพานนิพพานของท่านนั้นชื่อว่าสุญญตานิพพานหรือสุญญตวิโมกที่2อันนี้มิตรนิพพานหรืออันนี้มิตรวิโมกได้แก่นิพพานของท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้จังปรากฏชัดในขณะเข้าเขตอนุโลมญาณคือเวลาอยู่ในอนุโลมญาณญาณที่2เนี่ยอันนี้จังชัดปรากฏทีเข้าทีเข้าละขาดรับลงไปสามารถจับได้ด้วยแล้วก็ถึงนิพพานนิพพานทำผลนั้นคือว่าอันนี้มิตรนิพพานไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายคนนี้แรงด้วยทานศีลภาวนามาในชาติก่อนเห็นอนิจจังชัดอันที่จริงทุกขังและอนัตตาก็อยู่ที่เดียวกันแต่ในที่นี้มุ่งจะดูอนิจจังมากกว่าทีนี้ต่อไปอัปปนิหิตนิพพานได้แก่นิพพานของท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานทุกขังปรากฏชัดในขณะเข้าเขตอนุโลมญาณพอถึงอนุโลมญาณคือญาณที่12เนี่ยทุกปรากฏชัดมากแน่นเข้าแน่นเข้าใจจะขาดแล้วมาขาดพับลงไปสามารถจับได้อย่างนี้เรียกว่าทุกขังปรากฏชัดนิพพานของธรรมนั้นจึงชื่อว่า อัปปนีตนิพพานไม่มีที่ตั้งเพราะมันทุกข์นิพพานห้ายังมีตทังคนิพพานวิคัมภนิพพานสมุทเฉทนิพพานปฏิปัสสตินิพพานนิพพานห้าตทังคนิพพานดับกิเลสชั่วขณะชั่วองค์ของกรรมฐานนั้นๆท่านก็ถือว่าเป็นนิพพานเรียกว่าตทังคนิพพานเช่นกำหนดพองเนาะพร้อมด้วยองค์สามกิเลสขาดไปเจ็ดชาตินี่เรียกว่าตทังคนิพพานยุบเนาะกิเลสขาดไปเจ็ดชาติแต่ต้องในองค์สามอาตาปีสติมาสัมปชโนอภิธาโทมนสังวิไนยโลเกเมื่อนักปฏิบัติพร้อมด้วยองค์สามจึงจะละคมโลภคงโกรธหลงในอัตภาพของเราได้อย่างนี้หมายความว่าตทังคนิพพานดับกิเลสชั่วขณะนึงๆก็ดีอยู่สองวิคัมภนามิพานดับกิเลสด้วยการข่มไว้ข่มไว้ด้วยอำนาจสมาธิด้วยอำนาจฌานสามสมุทเฉทนิพพานดับกิเลสโดยเด็ดขาดได้แก่มรรคญาณ 4. ปฏิปัสสตินิพพานดับกิเลสด้วยอาการสงบนี่ได้แก่ผลญาณ 5. นิสสนนิพพานดับกิเลสด้วยการสลัดออกนี้ปัจเจเวคขณญาณพิจารณานิพพานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิสสนนิพพานเหมือนกันนิพพานไม่มีรูปร่างสันฐานเปรียบเหมือนอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเปรียบพระนาคเสนได้แสดงแก่พญามลินใจเข้ามามหาบพิตรพระนิพพานไม่มีส่วนเปรียบใครๆไม่สามารถจะแสดงอ้างรูปร่างสันฐานอวัยวะหรือประมาณของพระนิพพานโดยข้ออุปมาโดยการโดยเหตุหรือโดยไหนได้โลกรมหาบพิตรเมื่อบุคคลเจริญวิปัสสนาปฏิบัติถูกต้องแล้วโดยการกำหนดรูปนามนั้นบ่อยๆเข้ารูปนามก้าวล่วงความเกิดดับยังลงสู่ความไม่เกิดถึงโดยลำดับซึ่งความไม่เป็นไปของรูปนามคือถึงความดับอย่างนี้เรียกว่าพูดทำให้แจ้งพันผ่านอันนี้พญามิลินพนักเกษตรและจะบอกใครไม่ได้ถึงนิพพานเหมือนกับนอนหลับมันเป็นยังไงบอกได้ไหมว่านอนหลับมันเป็นยังไงไม่มีใครบอกได้เลยแต่ว่ารู้มันสบายแต่ที่จริงตื่นใหม่ๆก็ไม่สบายนักมันหน่อยนึงอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าอิ่มแล้วก็สบายถึงนิพพานนี่บอกใครไม่ได้มีบาลีสันทชาติอนัคขาโตมนาสาจมนาสาจพุทโธสิยะเมื่อถึงนิพพานแล้วบอกใครไม่ได้ว่ามีรูปร่างสันฐานเป็นไงเป็นไงเพราะอะไรจึงบอกไม่ได้ก็เพราะขันธ์ห้าดับหมดแล้วในขณะนั้นขันธ์ห้าในนิพพานไม่มีเรียกว่าขันธวิมุตเรียกว่าหลุดพ้นจากขันธ์ทั้งห้าแล้วรูปก็ไม่มีเวทนาก็ไม่มีสัญญาก็ไม่มีสังขารก็มีวิญญาณก็มีถ้ายังมีอยู่ไม่ใช่นิพพานเพราะนิพพานไม่มีขันธ์ห้าเป็นขันธวิมุตต์เรียกว่าหลุดพ้นจากขันธ์ทั้งห้าขันธ์ห้าต้องดับนี่บางคนเคยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจะเอาใครไปรู้ล่ะถ้าเอาสติสติก็เป็นสังขารขันธ์แล้วสังขารขันธ์ก็เป็นขันธ์ห้ามันก็เป็นทุกข์แล้วไม่ใช่นิพพานถ้าเอาปัญญาไปรู้ปัญญาก็เป็นปัญญาเจตสิกเป็นทุกข์อีกแล้วไม่ใช่นิพพานนิพพานไม่มีขันธ์ทั้งนั้นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดเพราะขันธ์ตาอิมุตินี่พ้นจากขันธ์ทั้งห้าแล้วบางคนก็ว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานน่ะตถาคตนังภิกขเวภิกษุทั้งหลายนิพพานนั้นเป็นอายตนะใช่แต่ไม่ใช่อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานังมันนิพพานตังนั้นอายตนะเป็นอายตนะเขาเรียกธรรมอายตนะอายตนะคือธรรมะธรรมารมณ์เกิดกับใจได้ใจไปยึดพนิพพานเป็นอารมณ์ได้จึงชื่อว่าอายตนะในที่นี้เป็นว่าที่ต่อที่ยึดที่เกิดยึดไปยึดนิพพานเป็นอารมณ์ได้ทีนี้การทำให้แจ้งนิพพานนั้นน่ะเป็นมงคลได้อย่างไรหนึ่งได้รับความสุขในภพปัจจุบันทันใดสองปิดประตูอบายภูมิไม่มีวันที่จะไปตกนรกไม่มีวันที่จะเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้อีกแล้วสามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์สี่ถึงสุขกันไปบุญห้าไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายไปเกิดในห้วงมนุษย์คนสงสารอีกต่อไปแล้วอันนี้ก็เป็นมงคลทั้งนั้นศีลห้าก็มันเป็นนิดแล้วแม้ยังไม่ตายขอให้ถึงเถอะมีบางคนบางศาสนาเคยถามอาตมามาว่าพระนิพพานของพระพุทธเจ้านี่สู้ของศาสนาอื่นไม่ได้เพราะศาสนาอื่นมันมีสุขมีอะไรศาสนานิพพานนี่มัน ไม่มีว่านั่นเพราะว่าพูดไปพูดมาเมืองไทยนี่มีโจรผู้ร้ายเยอะเอาแย่อันที่จริงถ้าคนถึงนิพพานแล้วโจรผู้ร้ายไม่มีอ่ะดีไหมอย่างนี้ลองนึกดูสิเพราะคนถึงนิพพานครั้งที่หนึ่งนี่เป็นพระโสดาบันนี่ปานาติบาตอธินาทานสินห้ามั่นเป็นนิดเลยจะเอาเงินกองไว้กี่ล้านก็ไม่มีรักไม่มีขโมยแล้วดีไหมอย่างเนี้ยสัตว์สาวาสิ่งไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่ากันแล้วขัดผลประโยชน์กันก็ไม่มีฆ่ากันตายลูกเมียของใครสวยหยาบฟ้ามาจากไหนก็ไม่เอาถ้าไม่ใช่ลูกเมียของตัวเองโคตรปดมดเท็จหลอกลวงกันไปต้มกันก็ไม่มีแล้วรั่วเหล้ายาปลาปิ้งโซลามิไรไม่เอาเลยอย่างนี้จะดีไหมลองนึกดูสิที่ว่านิพพานพุทธศาสนาสู้นิพพานของศาสนาคริสต์ไม่ได้นี่พวกศาสนาคริสต์ถามอาตมามา20ข้อแต่ผลที่สุดพวกนั่นก็บ่นว่าโจรผู้ร้ายเมืองไทยนี่เยอะใช่ก็เพราะไม่ถึงนิพพานถ้าถึงนิพพานแล้วไม่มีเลยเพราะเราไปเกลียดนิพพานใช่แต่ไม่อยากให้มีโจรผู้ร้ายพระนิพพานถ้าใครถึงแล้วจะไม่มีโจรผู้ร้ายเลยเพราะอะไรเพราะศีลห้ามั่นเป็นนิพพกคนเลยถ้าใครถึงนิพพานแล้วนิพพานยังถือว่าเป็นมงคลและทำอย่างไรหนอจึงจะถึงนิพพานปฏิบัติอย่างไรก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันจะเกิดปัญญาคนเห็นนิพพานต้องเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยธรรมดาปัญญาที่จะเห็นนิพพานนั้นมีอยู่กี่ขั้นล่ะใครอยากเห็นนิพพานนิพพานที่จะเห็นนั้นก็ต้องเห็นด้วยอะไรด้วยปัญญาปัญญาที่จะเห็นนั้นมีกี่ขั้นมีอยู่3ขั้น1สุตตมยปัญญาการฟังเทศก็ดีการอ่านพระคัมภีร์จบก็ดีตอบในประโยค9ก็ดีไม่ใช่เห็นนิพพานเห็นไม่ได้เพราะเป็นทางคนละเส้นอันนี้มันเป็นปริยัติเป็นแผนที่เท่านั้นเป็นแต่ที่บอกว่านิพพานมีอยู่อยู่ที่ไหนล่ะทำอะไรจึงจะถึงนั่นต้องฝ่ายปฏิบัติอันนี้ปริยัติต้องบอกแผนที่บอกได้นิพพานตัวดับกิเลสกิเลสที่จะต้องดับเท่านั้นเท่านั้นนั่นปริยัติบอกได้ถึงนิพพานกี่ครั้งกิเลสจึงจะขาดถึงนิพพาน4ครั้งอันนี้บอกได้ปริยัติบอกได้ถึงนิพพานครั้งแรกกิเลสตายไปกี่ตัวกิเลส12ตัวตายไป5โลภะ4โมหะ1เมื่อโลภะ4ตัวนี้ตายปิดประตูบายได้เลยทำไมจึงปิดเพราะถึงนิพพานแล้วอุปมาเหมือนอะไรเหมือนเรามีก้อนหินเท่าหัวแม่มือดิทิ้งไว้ในน้ำเจ้าพญาจมเลยไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพญาหรอกแม่น้ำท่วมตามถนนทิ้งพับจมเลยแต่ถ้ามีขันมีเรือรองแล้วไม่จมพูดถึงนิพพานเหมือนกันมีนิพพานรองรับแล้วไม่มีจมเลยไม่ไปอบายภูมิเด็ดขาดถึงนิพพานครั้งที่2เป็นพระสกิทาคามีละกิเลสไม่ได้แต่ทำกิเลสที่เหลือเก็บตัวให้เบาบางลงท่านเรียกว่าตนุกระสกิทาคามาหนเดียวหมายความว่าเกิดชาติเดียวพระโสดาบันน่ะเกิดชาติเดียวก็มี2 3 4 5 6ชาติก็มี7ชาติก็มีแต่ไม่เกินชาติที่8และในระหว่างที่เกิดก็ไม่โดยมากไม่มามนุษย์อยู่สวรรค์ต่ำที่สุดชั้นดาวดึงส์โดยมากอยู่ชั้นได้จามที่สุดชั้นจาโตมเช่นพระเจ้าพิมพิสารโดยมากอยู่ชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตเป็นส่วนมากบางวิสาขาอยู่ชั้นที่5ปรินิมมานารดีถึงนิพพานขั้งที่3โทสะ2ตายเป็นพระอนาคามีเหลือกิเลส5ตัวถึงนิพพานขั้งที่4กิเลส5ตัวที่เหลือโลภะ4กับโมหะ1คือทัจจะตายถึงนิพพานครั้งแรกโลภะ4กับวิจิกิจฉาโมหะ1ตายนั้นการถึงนิพพานต้องถึง4ครั้งผู้ที่จะถึงนิพพานต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นปัญญาขั้นที่3ขั้นที่2กินตามัจจปัญญาคิดทำเครื่องอาวุธนิวเคลียร์เคลียร์จรวดอพอลโลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นกินตามัจจปัญญาหาเงินหาทองหาข้าวหาของบำบัดทุกข์บำรุงสุขในโลกมนุษย์ละกิเลสไม่ได้ถึงนิพพานไม่ได้ส่วนปัญญาขั้นที่3เรียกว่าภาวนามัจจปัญญามี16ขั้นเกิดจากการเจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะเจริญสมถะก็ถึงไม่ได้ถ้าไม่ต่อวิปัสสนาเมื่อเจริญแล้วมันจะเกิดปัญญา16ขั้น1นามรูปะแยกรูปกับนาม2ปัจจยะรู้เหตุและผลของรูปและนาม3สัมมสนะพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังตาโดยจินตญาณ4อุทยัพพยานเห็นรูปนามเกิดดับ5พังคยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียว6พยายานเห็นรูปนามน่ากลัวจิตอธินวะเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปและนาม8นิพพิทาเบื่อหน่ายเก้ามุนกิตุกมีตายานอยากออกจากนี้อยากพ้นจากพ้นกวนกวาย 10ปฏิสังขยานใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริง11สังขารุปปิกขยานวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจ12อนุโลมยานตรงนี้สำคัญเห็นพระไตรลักษณ์ชัด 100% เห็นอนิจจังทุกขังตาชัด 100% เมื่อถึงตรงนี้เห็นอริยสัจ 99% นี่แหละนิพพานได้ชื่อ3ชื่อก็เพราะถึงตรงนี้ถึงอนุโลมยานนี่แหละเพราะต้องเห็นอนิจจังทุกขังตาชัดพอถึงยานที่13โคตรรูปยานทิ้งรูปและนามน่วงนิพพานเป็นอารมณ์แล้ว1ขณะจิตนี่แหละนิพพานน่วงนิพพานเป็นอารมณ์อันนิพพานเป็นอารมณ์ของโสดามัคคจิตดังนั้นพอถึงโคตรรูปยานน่วงนิพพานเป็นอารมณ์1ขณะจิตแล้ว14มัคคยานตรงนี้จึงจะถึงนิพพาน 100% เรียกว่าโลกุตระแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์เหนือโลกแล้วถึงตรงนี้กิเลสขาดไป5ตัวครั้งแรกโลภะ4โมหะ1คือวิชิกิจฉาอันถึงนิพพานถึงตรงนี้ทำอะไรจริงถึงเจริญวิปัสสนาพูดก็ไม่รู้เรื่องกันแล้วเอาละอันนี้เรียกว่าผู้ต้องการจะถึงนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอกาจโนอยังมัคโคเป็นทางสายเดียวเท่านั้นอัตถกถาแก่ณทวิทาปโถไม่ใช่ทางสองแพร่งใครจะมาบัญญัติอื่นไม่ได้ทำไมเดินตามสายที่พุทธองค์ตรัสไปถึงไม่ได้อันนี้เป็นหลักสัจธรรมทีนี้ต่อไปก็ว่าถึงตัวอย่างเรื่องอัญญสระอุบาสกในวันหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ที่พระกันดกุฎีที่พระเชตวันตอนเช้าตรู่ทรงตรวจดูสัตวโลกทรงเห็นมนุษย์ผู้ทุกข์ยากคนหนึ่งในเมืองอารวีทรงทราบอุปนิสัยสมบัติของท่านผู้นั้นมีภิกษุเป็นบริวารประมาณ500รูปได้เสด็จไปสู่เมืองอารวีชาวเมืองได้นิมนต์พระศาสดาฝ่ายทุกขตบุรุษได้ทราบข่าวก็ตั้งใจจะไปฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาเพิ่นวันนั้นโคของเขาได้ลักหนีไปเขาจึงลังเลใจว่าจะไปหาโคหรือฟังธรรมดีเนาะตกลงไปหาโคต้อนโคไปหาหมู่ก่อนแล้วจึงฟังธรรมภายหลังชาวเมืองอาราวีได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขพากันถวายทานแล้วรับบาตรเพื่ออนุโมทนาพระพุทธองค์ทรงนิ่งเฉยโดยทรงทำไว้ในพระราชเหรทัยว่าเราเดินทางมา30โยชน์เพื่อโปรดผู้ใดคุณนั้นเข้าไปในป่าเพื่อตามหาโคเมื่อเขามาถึงแล้วจึงจะแสดงธรรมฝ่ายบุรุษนั้นได้พบโคในตอนกลางวันแล้วต้อนเข้าไปในหมู่คิดว่าถึงแม้จะไม่มีเครื่องสักการะบูชาอะไรก็ตามเราก็จะกราบไหว้บูชาพระศาสดาด้วยมือ10นิ้วนี้แหละทั้งที่เขาถูกความหิวครอบงำก็มีได้คิดจะกลับไปเรือนรีบมาสู่สำนักพระศาสดากราบบังคมแล้วนั่งอยู่พระศาสดาได้รับสั่งให้แม่ครัวจัดอาหารให้แก่เขาแม่ครัวก็เลี้ยงดูบุรุษคนนั้นด้วยข้าวยาขู่ของเคี้ยวของบริโภคทุกอย่างเมื่อเขารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็บ้วนปากเล่าต่อๆกันมาว่าวันนี้เว้นที่นี้เสียแล้วในปิฎกทั้ง3จะไม่ปรากฏเลยว่าพระศาสดาทรงรับสั่งให้จัดแจงอาหารแก่ใครๆอีกเมื่อบุรุษนั้นมีความโกรธกวายระงับแล้วใจก็เป็นสมาธิได้ดีลำดับนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงอนุปพิกถา5คือ 1. ทานกถาพรรณนาถึงเรื่องการให้ทาน2. ศีลกถาพรรณนาถึงเรื่องการรักษาศีลสามสักขกถาพรรณนาถึงเรื่องสวรรค์สี่กามาทินวกถาพรรณนาถึงโทษแห่งกามห้าเนกขมกถาพรรณนาถึงเนกขมะคือการออกจากกิเลสและการออกบวชคำว่าเนกขมะนั้นหมายความในสองอย่างคือหมายถึงการออกบวชอย่างหนึ่งหมายถึงการออกจากกิเลสด้วยอำนาจวิปัสสนากรรมฐานอย่างหนึ่งต่อจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคท่านผู้นั้นได้เจริญวิปัสสนาตามเวลาเทศจบก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระศาสดาทรงทำอนุโมทนาเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะแล้วหลีกไปฝ่ายมหาชนก็พากันตามส่งพระองค์แล้วกลับภิกษุทั้งหลายพากันยกโทษว่าดูสิคุณกรรมของพระศาสดาในวันอื่นๆไม่ควรทรงทำอย่างนี้แต่ในวันนี้พระองค์ทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้เขาจัดแจงอาหารมาเลี้ยงดังนี้พระศาสดาตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลาย เราเดินทางไกลกันดารตั้ง30โยชน์ก็เพราะเห็นอุปนิสัยของอุบาสกคนนั้นเขาหิวมากลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เที่ยวตามหาโคอยู่ในป่าเมื่อฉันแสดงธรรมอยู่เขาก็จะไม่สามารถแทงตลอดได้เพราะทุกข์คือความหิวเพราะฉะนั้นฉันจึงได้ทำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าโรคเช่นกับด้วยความหิวไม่มีเลยดังนี้แล้วตรัสว่าขิขชาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยอดคือเป็นยอดโรคสังขาราปรมาทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งคือเป็นยอดของทุกข์ยอดโรคได้แก่ความหิวยอดทุกข์ได้แก่สังขารคือรูปกับนามเอตังยัตวายัตถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังบัณฑิตรู้ข้อนี้ตามความเป็นจริงแล้วว่าโรคเสมอด้วยความหิวไม่มีและขึ้นชื่อว่าทุกข์จะเสมอด้วยการบริหารขันเป็นอันไม่มีจึงกระทำพระนิพพานให้แก้งเพราะว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเรื่องนี้เชียร์เห็นได้เด่นชัดแล้วว่าการทำนิพพานให้แก้งเป็นมงคลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาการที่จะกระทำนิพพานให้แก้งในไรนั้นมีอยู่ทางเดียวคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเพราะฉะนั้นควรที่สาธุชนผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จะต้องรีบขวนขวายปฏิบัติกรรมฐานเสียโดยเร็วอย่าชักช้าอยู่เพราะชีวิตและเวลาไม่รอคอยเราแล้วนับวันแต่จะรุกร้นเข้าไปหาความตายทุกฝีก้าวรุดจะโคที่เขาจูงไปสู่ตะแหลงแกงยิ่งใกล้ความตายเข้าไปทุกทีฉะนั้นมงคลที่34ก็จบแล้วจิตไม่หวั่นไหวเป็นมงคลที่35คำว่าจิตแปลและหมายความได้8อย่างคือ1จิตแปลว่ากระทำให้วิจิตรหมายความว่าศิลปะทุกอย่างที่วิจิตรสวยสดงดงามในโลกนี้อาศัยจิตคิดขึ้นก่อนแล้วจึงค่อยกระทำตามหมู่สัตว์ต่างๆในโลกนี้มีขึ้นก็เพราะความวิจิตรของจิตนั่นเอง2จิตแปลว่าวิจิตด้วยตนเองหมายความว่าจิตแต่ละประเภทมีความวิจิตอยู่ในตัวของเขาแล้วทั้งฝ่ายบาปและฝ่ายบุญเช่นจิตที่ประกอบกับบุญกิริยาวัตถุ10จิตที่เป็นมหากุศล8คูณด้วย10ก็เป็น80จิตที่มีอารมณ์6คูณด้วย80ก็เป็น480ในจำนวนจิต480นี้ประกอบด้วยปัญญา240ปราศจากปัญญา240จิตที่มีอธิบดี4เอา4คูณ240เท่ากับ960จิตที่มีอธิบดี4 240คูณเท่ากับ960รวมจิตที่ประกอบด้วยปัญญาและปราศจากปัญญาเป็น 1,680 จิตที่ประกอบด้วยกรรม3เอาไปคูณอีก 1,680 ก็เป็น 5,040จิตที่เป็นหีนะมัชฌิมปณิตะเอา3ไปคูณอีกก็ได้ถึง 15,120 จึงได้แปลว่ามหากุศลเยอะจิตที่เป็นมหากุศลจิตที่เป็นบุญนี่อาจจะตํานวนแล้วมาก3จิตท่านแปลว่าอันกรรมและกิเลสทั้งหลายสั่งสมแล้วหมายก็ว่ากรรมกับกิเลสได้พอกคุณมามากแล้วจึงมีวิบากเป็นไปต่างๆกัน4จิตแปลว่ารักษาไว้ซึ่งตนหมายความว่าตนถูกกรรมกิเลสสั่งสมมาแล้วอย่างไรก็รักษาความดีความชั่วต่างๆไว้เพื่อรับผลต่อๆไป5จิตแปลว่าสั่งสมสันดานของตนหมายความว่าสั่งสมกุศลอกุศลไว้ในตนพร้อมแล้ว6จิตแปลว่ามีอารมณ์อันวิจิตรหมายความว่าประเดี๋ยววิ่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสแล้ววิ่งไปหาธรรมอารมณ์7จิตแปลว่าคิดหมายความว่าคิดเรื่องต่างๆ 108,000 ประการการคิดดังนั้นการคิดดังนั้นมีอยู่3อย่างคือ1อุหานนะจินตาคิดด้วยอำนาจความติรองได้แก่วิตก2วิชานนะจินตาคิดด้วยอำนาจความรู้ได้แก่วิญญาณคือจิต3ประชานนะจินตาคิดด้วยอำนาจความทราบชัดได้แก่ปัญญา8จิตแปลว่าจับอารมณ์หมายคำว่ารู้อารมณ์ต่างๆมีรูปารมณ์สัทธารมณ์เป็นต้นการรู้อารมณ์นั้นก็มี3อย่างคือ1สัญชาณนังการหมายรู้ได้แก่สัญญาเหมือนเด็กที่ยังไม่รู้เดียงสาเห็นเงินย่อมไม่รู้ว่าเงินนี้ดีมีประโยชน์2วิชาณนังรู้แก้งได้แก่วิญญาณคือจิตเหมือนเด็กบ้านนอกเห็นเงินรู้ว่าเป็นเงินมีประโยชน์ใช้ชื่อของอะไรๆก็ได้3ปัจฉานนังรู้ชัด ได้แก่ปัญญาเหมือนเจ้าหน้าที่ผู้รักษาคลังรู้ว่าเงินนี้ดีปลอมหรือไม่ปลอมทำในที่ใดใช้ทำอะไรได้บ้างใช้ทำอะไรได้บ้างเป็นตัวอย่าง2กิจโดยย่อมี89ดวงโดยพิสดารมี121ดวงคือกามวจรกิจได้แก่จิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิมี54ดวง2รูปจรกิจได้แก่จิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปประภูมิมี15ดวง3อรูปจรกิจได้แก่จิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในอรูปภูมิมี12ดวง4โลกุตระกิจได้แก่จิตเหนือภูมิทั้ง3นั้นมีอยู่8หรือ40ดวงจิตหวั่นไหวเพราะโลกกระทำ8ถูกต้องคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสนเสริญนินทาสุขทุกข์ผู้นั้นเป็นปุถุชนขาดการฝึกตนให้เข้มแข็งจึงหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นๆเช่นยินดีบ้างยินร้ายบ้างเป็นตัวอย่างจิตไม่หวั่นไหวคือไม่เป็นไปตามโลกกระทำทั้ง8ได้แก่จิตของพระอริยเจ้าผู้ได้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้วด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนากรรมฐานสามารถกันได้กั้นได้ไม่หวั่นไหวไปตามคือไม่ยินดีและไม่ยินร้ายไม่เอียงเอียงดุจภูเขาสิเนรุราชไม่หวั่นไหวไปตามลมพึงซึ่งพัดมาแต่ทิศทั้ง4ฉะนั้นดังพระบาลีว่าเซโรยทาเอกกโนวาตินะนสมีรติเอวังนินทาปสังสาสุนสมินชันติปันดิตาภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบย่อมไม่หวั่นไหวเพราะลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้นวิธีจะฝึกจิตไม่ให้หวั่นไหวนั้นมีอยู่สองขั้นคือขั้นต้นและขั้นสูงขั้นต้นฝึกด้วยปุพพาธมัชคือลงมือเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นมาโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่นามรูปปริเชทญาณเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงโคตรภูญาณ2ขั้นสูงฝึกด้วยอริยมรรคคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนถึงมรรคญาณผลญาณปัจเจเวคขณญาณจิตไม่หวั่นไหวเป็นมงคลได้ดังนี้คือ 1. เป็นผู้ไม่เดือดร้อน 2. เป็นมหากุศล 3. เป็นสุข 4. เป็นผู้ไม่ประมาท 5. เป็นผู้ปฏิบัติตามพระโอวาท 6. เป็นผู้รักษาสัจธรรม 3. คือประยัติปฏิบัติปฏิเวท 7. เป็นผู้มีประโยชน์ 3. อันเต็มเปี่ยม 8. เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่นุชนต่อไปก้าวเป็นพลอปัจจัยให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตัวอย่างประกอบอธิบายในมงคลนี้เรื่องพระอรหันตกปฏิยเถระพระเถระนั้นเป็นผู้มีรูปร่างเล็กและเตี้ยแต่เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้เป็นพระอรหันต์แล้ววันหนึ่งภิกษุทั้งหลายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้พบท่านที่ประตูวิหารพากันเอามือจับหูจับจมูกจับหัวพูดว่าพ่อเนนไม่อยากเสือดังนี้เป็นต้นท่านไม่ได้แสดงอาการอะไรเลยเมื่อภิกษุเหล่านั้นเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถามว่าพวกเธอพบพระเถระไหมภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าพบแต่สามเณรน้อยรูปหนึ่งพวกข้าพระองค์ได้จับหูจับจมูกซักถามอยู่พระเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสว่านั่นแหละพระเถระเราไม่ได้เรียกใครๆว่าเป็นเถระเพราะมีผมงอกบนหัวดังนี้เป็นต้นหมายก็ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วยอมเป็นผู้ไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมทั้ง8นั้นแหละเรียกว่าเถระแปลว่าเป็นผู้มั่นคงเป็นผู้หนักแน่นเพราะฉะนั้นความเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวจึงเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งเรื่องที่2ปฏิสัทธิระท่านได้ฝึกฝนอบรมจิตของตนโดยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนถึงกับพระศาสดาได้ชมเชยยกย่องสรรเสริญประทานสาธุการแก่ท่านแล้วตรัสชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่มีความรักในเราจงเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันกับพระติสนิเถิดผู้ที่เอาดอกไม้ของหอมเป็นต้นมาบูชาเรายังไม่เชื่อได้บูชาเราอย่างแท้จริงส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือเจริญวิปัสสนากรรมฐานสมควรแก่มรรค4ผล4นิพพาน1จึงชื่อว่าได้บูชาเราอย่างแท้จริงดังนี้แล้วตรัสว่าปวิเวกรสังกิตวาระสังอุปสมัสสจะนิทโรโหตินิปาโปธรรมปีติระสังปิวังผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานกำหนดรู้ทุกข์เป็นต้นจนได้ดื่มรสอันเกิดแต่ความวิเวกและรสแห่งความสงบเป็นผู้ไม่กระวนกระวายไม่มีบาปมีแต่ความเอิบอิ่มอยู่ในธรรมได้ดื่มรสแห่งปิติอันเกิดขึ้นแล้วด้วยอำนาจแห่งโลกตระธรรมทั้ง9 เรื่องนี้ชี้ให้เห็นได้ว่าผู้ที่ได้เจริญกรรมฐานฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้วจะไม่มีใจหวั่นไหวไปตามโลกธรรม8มีแต่ความเอิบอิ่มเป็นสุขอยู่ในธรรมโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่หวั่นไหวจึงเป็นมงคลอันอุดมโดยแท้สมควรแล้วที่เราท่านทั้งหลายจะได้พากันเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติมิใช่ถือศาสนาแต่เพียงเปลือกๆหรือกระพี้ดังที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เท่านั้นพวกฝรั่งในต่างประเทศเช่นอังกฤษเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ฮอลแลนด์บราซิลก็พากันปฏิบัติสมถะวิปัสสนาอย่างจริงจังกันแล้วถ้าพวกเรายังถือศาสนาแต่เพียงผิวเผินๆแล้วต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานอาจจะได้ไปศึกษาพุทธศาสนาจากฝรั่งก็เป็นได้มหาสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาประจำวันอาทิตย์วันนี้ในเรื่องมงคลภาษิตมงคลชีวิตติดไว้ที่ใจก็นับว่าสมควรแก่การเวลาแล้วได้2มงคลคือมงคลที่34กับมงคลที่35หรืออีก3มงคลก็จะจบแล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไซบุญญาเขตและบุญกุศลที่เราทำทลายในฟังมงคลนี้จงเป็นภาวะปัจจัยปกป้องรักษาทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญในราบรุดอายุวันนะสุขภละปาฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมหิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัตฉันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ข้ายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาคัง